Żerwalinis. Z Litwy jakoś tak skocznie, że aż przypomniała mi się historia. Nie słuchałeś nas wtedy, Stefanie. Historia z zakładu pogrzebowego, gdy prowadzący pogrzeb funkcjonariusz miał obsługiwać magnetofon z kasetą z różnymi utworami, czy w zasadzie płytą, i tak nieopatrznie wybierał, że właśnie takie skoczne marsze weselne i inne rzeczy brzmiały. No faktycznie, jakoś nie przypominam sobie, a pewnie gdybym słuchał, to na pewno... Zainspirowałoby cię. Tak, być może. Chociaż rzeczywistość również inspiruje. Nie wiem, czy słyszałeś o ostatnim wypadku, kiedy pewna 91-letnia pani w województwie lubelskim obudziła się w kostnicy po 11 godzinach od stwierdzenia swojego własnego zgonu. Mam taką teorię, że ktoś w prosektorium czy w kostnicy odsłuchiwał osobliwości. Trzeba by było sprawdzić datę, ale jest to bardzo prawdopodobne. Tak jest. Zresztą kostnica to jest ossarium przez 2 S. Ha. No proszę, błysnąłem, ale miałem łacinę na studiach. W związku z tym powrócimy teraz do naszych baranów. Rodzice wyszli na zewnątrz jakieś 5 minut później. Gdzie Grażynka? Zapytała mama. Jest z matką w naszym pokoju. Wujek zdążył się już opanować. Wzięła prości na uspokojenie i stara się jakoś trzymać. A ty? Ja też wziąłem i też się trzymam. Zaraz do niej pójdę, ale najpierw powiedz, jak to się na Boga stało. Wiemy tylko, że... Wujek powstrzymał matmę gestem ręki. Za naszymi plecami wciąż kręcili się ludzie. To wchodząc do domu... to znów go opuszczając. Przejdźmy na chwilę do letniej kuchni. Ruszył przodem, a my za nim. W pomieszczeniu chyba było niedawno palone, bo panowało w nim nieprzyjemne ciepło. Mama z ojcem i wujek Marian usiedli przy stole, a ja zajrzałem pod kuchnię, żeby zobaczyć, czy w palenisku jest jeszcze choć trochę żaru. Domyślałem się, że dorośli będą chcieli porozmawiać, więc uznałem, że zajmę się czymś innym, by nie zwracać na siebie ich uwagi, co mogłoby skutkować tym, że niczego bym się nie dowiedział. A przecież chciałem się dowiedzieć, co dokładnie stało się Nice. Znalazłem pod kuchenną płytą kilka żarzących się węglików, zmiąłem parę kartek Trybuny Ludu, wrzuciłem do pieca i zacząłem na nie nakładać drobne kawałki drewna. Okazało się, że Nika została poprzedniego dnia wieczoru przejechana przez należącego do PGR-u w lutowiskach ciężarowego ZIŁA, prowadzonego przez Zygmunta Mielnika, bliskiego znajomego wujka. Tutaj, w bardzo surowym, właściwie już górskim klimacie, już od 2 dni wieczorami popadywał śnieg z deszczem, a z zapadnięciem zmroku, podobnie jak dziś w okolicach Ustrzyk, na asfalcie zaczynała się tworzyć warstewka lodu. Zygmunt twierdzi, że gdy mijał zakręt, zobaczył ją leżącą nieruchomo na drodze, w poprzek jezdni. Zaczął trąbić i od razu nacisnął hamulec, ale mimo, że jechał najwyżej 30, ZIŁ wpadł w poślizg. Ponoć w ogóle nie zwolnił i to jest akurat możliwe, bo opony ma łyse jak kolana. Prawie w ogóle nie widać na nich bieżnika. Wujek westchnął ciężko, a potem przerwał, jakby zapadł w jakiś letarg. Ocknął się z niego po jakiejś minucie i odchrząknął. Nika leżała nieruchomo w poprzek jezdni, powtórzył. Zapewne zupełnie nieświadomie. Ponoć w ogóle się nie ruszała, jakby straciła przytomność albo... no wiecie, jakby spała albo była nieżywa. Mama niespokojnie poruszyła się na krześle. Zresztą lekarz mówił, że to prawdopodobne, dodał wujek. Że co jest prawdopodobne, że nie żyła? Kiedy Mielnik ją potrącił? W głosie ojca zabrzmiało niedowierzanie. Lekarz z pogotowia stwierdził, że to prawdopodobne, a Zygmunt jej nie potrącił, tylko... jaki lekarz, wtrąciła mama. Kownacki? Kowiński? Nie pamiętam dokładnie. Kowiński, poprawiła. Znam go. Nie był czasem pijany? Jest dobry, ale jak sobie wypije... Nie, stanowczo odparł wujek Marian. Na pewno nie jestem tego pewien. Ale jak to nie potrącił? Ojciec wrócił do zawieszonego wątku rozmowy. Patrzyłem na brata mamy. Siedział ze spuszczoną głową i wydawało mi się, że jego ciałem wstrząsnął bezgłośny szloch. Gdy podniósł wzrok, zobaczyłem, że jego zaczerwienione oczy lśnią od łez. Zygmunt hamował. Próbował skręcać, ale ten cholerny grochot jechał na wprost, rozumiecie? No i po prostu przejechał przednim lewym kołem po brzuchu Niki, zanim udało mu się wreszcie jakoś zatrzymać. My się za to zatrzymamy, bo Stefan postawił tutaj gwiazdeczkę. Już myślę, że znajomi z Norwegii, Bergtat. Tu Trójka. przypomnę Państwu, że nocną porą gościmy Stefana Dardę i czytamy jego opowiadanie, które skrócił na naszą prośbę, bo w wersji oryginalnej prawdopodobnie byśmy się nie uporali z nim aż do budzika. Natomiast wchodzi ono w skład tomu Opowiem Ci Mroczną Historię. Parę opowiadań już przeczytaliśmy na antenie, ale jeszcze naliczyłem 5 takich, które, jeśli chodzi o program trzeci przynajmniej, są dziewicze i warto tą książkę upolować. Będzie jeszcze dzisiaj taka szansa. Za chwilę powrócimy do opowiadania. Czy Stefanie chciałbyś jeszcze coś dodać? Może to, że te opowiadania powstawały na przestrzeni tak jakby tych ostatnich 6 lat, od momentu mojego debiutu aż do tego roku, kiedy powstały 3 ostatnie w zbiorze. Wydaje mi się, że to jest taki ciekawy eksperyment dla czytelnika też, żeby sobie zobaczyć, jak autor na przeciągu takiego okresu czasu, jakie go tematy interesowały, nurtowały, co go fascynowało. No i jak tam ewentualnie zmieniał się jego warsztat pisarski. Opowiadanie, które w tej chwili właśnie mamy na rozkładzie, faktycznie jest dosyć mocno przycięte. Występuje w nim wiele wątków takich pobocznych. No, mamy tutaj wspomnienie, już przed chwilą było o dziadku. To jest dosyć barwna postać, która jest również w opowiadaniu dosyć mocno rozbudowana. W ogóle cała historia tych ludzi, którzy znaleźli się na rubieży właśnie południowo-wschodniej, jest związana z taką akcją HT. To była akcja wymiany terenów przygranicznych pomiędzy Związkiem Radzieckim a Polską, a PRL-em wtedy, w roku 1951. Niecałe 500 tysięcy kilometrów kwadratowych, jeżeli się nie mylę, zostało wymienionych, czyli myśmy oddali dosyć takie... No, dosyć atrakcyjne tereny, kilka miast, niezłą infrastrukturę i sporo węgla kamiennego i dostaliśmy w zamian kawałek bieszczadzkiej ziemi z Ustrzykami Dolnymi. No, później ta akcja jeszcze miała być kontynuowana, ale nie stało się tak, podobno ze względu na śmierć Józefa Stalina. Te osoby, o których piszę w opowiadaniu, są to przesiedleńcy, którzy tak jakby na siłę zostali wyrwani z terenów dawnej Rzeczpospolitej na tereny już w tej chwili obecnej i przeprowadzili się do Żernicy w okolicach Lutowisk. No i tak trochę mają problemy z adaptacją na nowym terenie, ale radzą sobie jak mogą. No tak jak powiedziałem, dosyć opowiadanie jest obszerne. Myślę, że tutaj ten wątek zarysowany główny, ale zresztą za chwilę jeszcze może porozmawiamy o tym opowiadaniu, bo jest pewna ciekawostka, o której właśnie za chwilę chciałbym powiedzieć, ale to może za momencik. Dobrze, a zatem powracamy do naszych bohaterów i cóż dalej czytamy. Kiedy wyszliśmy we czwórkę z letniej kuchni, skierowaliśmy się w stronę domu. Wujek powiedział, że wypali jeszcze jednego i został na dworze. Trochę mu zazdrościłem. Też wolałbym jeszcze pobyć na zewnątrz i popatrzeć na sypiący coraz gęściej śnieg. Nie chciałem znów wchodzić do środka i po raz kolejny wdychać duszny zapach świec, kwiatów i ludzi, ale wiedziałem, że muszę zmierzyć się ze swoją słabością. Przecież jeszcze rano byłem gotów przemierzyć drogę z Ustrzyk na piechotę, a teraz byłem o krok. Musisz być jak prawdziwy facet. Zabrzmiało gdzieś z tyłu głowy, więc posłusznie wszedłem najpierw do sieni, a później zacząłem przemierzać korytarz. Teraz stały w nim tylko 2 osoby. Mama otworzyła drzwi do sypialni wujostwa z zamiarem podjęcia skazanej z góry na niepowodzenie próby podniesienia na duchu cioci Grażyny, a ojciec położył dłoń na moim ramieniu. Pójść tam z tobą, Wieńczyk? Zapytał. Nie, tato, chyba sam dam radę. Skinął głową, a ja niepewnym krokiem wszedłem do pokoju gościnnego. Było mniej osób niż przedtem. Zajętych było może z 10 krzeseł. Omiotłem wzrokiem siedzących na nich ludzi. Kilka starszych kobiet, dwie koleżanki Niki, jeszcze z podstawówki Iwona, u której moja siostra cioteczna była tuż przed śmiercią, i jeden nieznajomy mężczyzna, mniej więcej koło 50. Odmawiali różaniec jak mantrę, a ja poczułem dobrze znaną mi duszność. Te kwiaty śmierdziały okropnie. A może to już ona? Przebiegło mi przez myśl. Nie, chyba za wcześnie. Za to żywych czułem na pewno. No i te świece, które dopełniały całości. Drgnąłem, gdy zegar zaczął bić 10. Spojrzałem w jego kierunku lekko zaskoczony, ponieważ gdy zmarł dziadek, mama zatrzymała wszystkie, które były w domu. Widocznie o tym nie pomyśleli, a może w domu cioci nie było takiego zwyczaju. Natomiast zasłony w oknach były zaciągnięte tak, jak należy. Wcześniej zwróciłem uwagę, że lustro w przedpokoju zgodnie z tradycją także zasłonięto. Dziwne, o czym się myśli w niecodziennych sytuacjach. Nika leżała pośrodku pokoju. Była ubrana w beżową sukienkę i błyszczące czarne buty. Jej szczupła sylwetka była taka jak zwykle i na szczęście nie było widać żadnych obrażeń po tym, jak przejechało po niej koło ważącego kilka ton ziła. W dłoniach miała różaniec, a jej jasnobrązowe włosy splecione były w warkocz i spoczywały luźno na jej prawym barku. Wyglądała ślicznie. Miałem wrażenie, że lekko się uśmiecha. Być może to przez niedomknięte wargi, pomiędzy którymi widziałem zęby. Miała zaróżowione policzki. Pewnie ktoś jej zrobił makijaż, a w uszach swoje ulubione srebrne kolczyki. Jedyne, co trochę przerażało w wyglądzie Niki, to lekko uchylone powieki, pod którymi było widać błyszczące białka. Więc postanowiłem, że nie będę więcej patrzył na jej oczy. I tutaj Stefan stawia kropkę i dalej pisze 3. I tutaj na razie się zatrzymamy, bo powrócimy jeszcze na chwilę do Norwegii. Yeah. Ustające pozdrowienia dla słuchaczy od norweskiego zespołu, który o mały włos, a grałby już w tym roku na Mikołajkach folkowych w Lublinie. O, ale nie doszło do tego. Zespół ma nadzieję, że przyjedzie jeszcze do Polski, a ponieważ usłyszał, że jest tutaj tak wielu miłośników tego rodzaju muzykowania, dodał, że nie chodzi o pieniądze, tylko o przyjemność skonfrontowania swojej muzyki z melomanami. A zatem, jeżeli ktoś skontaktuje się z zespołem, proszę nas nie wydać, że melomanów jest garsteczka. W takim razie musimy jeszcze podgonić z opowiadaniem, bo czas upływa. W związku z tym powróćmy. Powróćmy do opowiadania. Odmówiłem pacierz i usiadłem na najbliższym wolnym krześle. Czułem na sobie zaciekawione spojrzenie kilku par oczu, ale po chwili przestałem zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół. Najważniejsza była Nina. Nika. Zanim jeszcze uświadomiłem sobie, że patrzę na nią po raz ostatni w życiu, przyszła mi do głowy absurdalna myśl. Będzie jej zimno w tej cienkiej sukience. A potem już byliśmy tylko we dwoje. Wspomnienia znów wróciły. Patrzyłem na jej delikatne, blade dłonie, które ściśnięte w pięści potrafiły dać w żartach niezłego kuksańca. Spojrzałem na szczupłe nogi, które zawsze biegały szybciej od moich, a potem znów na ręce. Nad prawym nadgarstkiem wciąż widać było małą bliznę, powstałą, gdy we dwójkę uciekaliśmy 2 lata temu jesienią z położonego nieopodal sadu sąsiada, gonieni przez spuszczonego z uwięzi psa. Nika zahaczyła wtedy o wystający ze sztachety zardzewiały gwóźdź. Nie wiem, dlaczego akurat drobna blizna, ten ledwie widoczny ślad na skórze, tak bardzo mnie poruszył. Może dlatego, że sam pomagałem go odkazić i opatrzeć? A może po prostu pozwolił mi zrozumieć, co tak naprawdę się stało? Pojąć, że niedługo już tej blizny nie będzie. Tak samo jak Niki i wspólnie spędzonego z nią czasu. Czułem, że łzy znów cisną mi się do oczu i pewnie bym się rozpłakał, gdyby nie śmiech, który już usłyszałem z kąta pokoju. 2 baby rajdały w najlepsze, zupełnie nie zwracając uwagi na to, gdzie i po co się znajdują. Miałem ochotę wstać i wydrapać im oczy, ale ktoś obok mnie zaczął znów odmawiać różaniec, więc przekupy się uspokoiły, a ja wróciłem do swoich myśli, zagłębiając się w nie z łatwością dzięki mantrowemu rytmowi tej monotonnej modlitwy. Gwiazdeczka. Zatraciłem się we wspomnieniach, rozpełnych żalu do Boga i całego świata rozmyślaniach tak bardzo, że nie słyszałem, jak zegar wybił w 11:30. Dopiero 11:00 rozejrzałem się po pokoju. Zostałem w nim już tylko ja, Iwona, dwie kobiety i nieznajomy mężczyzna. W progu stała mama, która za uzowionymi oczyma przypatrywała mi się z niepokojem. Kiedy nasze spojrzenia się spotkały, podeszła i usiadła obok. Wszystko w porządku, synku? Zapytała. Nie, mamo, nic nie jest w porządku. Dlaczego ona musiała umrzeć? Nie słyszałem odpowiedzi. Mama po prostu zrobiła to, co w tamtym momencie było najlepsze, czyli objęła mnie ramieniem i mocno przytuliła. Do moich 11 urodzin została już niecała godzina, a ja, nie wiedzieć czemu, pomyślałem wtedy o schowanych w szafie rodziców nartach. Oddałbym je, oddałbym narty i wszystkie prezenty, które dostałem i te, które kiedyś dostanę, oddałbym, gdyby tylko Nika mogła ożyć. Ale ona leżała nieruchoma, coraz bardziej obca i coraz bardziej martwa, a tykający głośno zegar nie odmierzał już nawet sekundy jej czasu. O, i gwiazdeczka znowu. Minęło kolejne pół godziny. Mama zapytała, czy nie jestem głodny. Gdy odparłem, że nie, poszła zobaczyć, co z ciocią. Wtedy w pokoju zostałem już tylko ja, ciało Niki i trzy kobiety. Gdzieś tak 20 minut przed północą z zewnątrz dobiegły podniesione głosy, a potem jakiś mężczyzna krzyknął głośno. Nie zrozumiałem co, ale zaraz potem drzwi do domu otwarły się z hukiem i ten ktoś powtórzył już z korytarza. U Janicy się pali, stodoła w ogniu, pomożecie? Teraz ogień może przenieść się na dom. Usłyszałem stukot butów. Trzy żałobniczki natychmiast się poderwały i wybiegły z pokoju. Wstałem, chcąc pójść w ślady, ale potem znów usiadłem na krześle, przekonany, że tutaj mama i ojciec łatwiej mnie znajdą. W Żelnicy nie było wodociągu. Wodę czerpano głównie z tradycyjnych studni. W kilku domach były też studnie głębinowe, ale na pewno nie u Janickich. Na szybką reakcję straży pożarnej nie było można liczyć. Ochotnicza placówka w lutowiskach do pożaru przyjeżdżała przeważnie już po zawodowcach z Ustrzyk, więc przynajmniej przez pół godziny trzeba było sobie radzić własnymi siłami. Najprościej było wykorzystywać w takich awaryjnych sytuacjach wodę ze strumienia, ale do tego potrzeba było wielu rąk. Dla mieszkańców Żernicy było to jasne jak słońce i zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, każdy w przypadku pożaru rzucał wszystko, chwytał wiadro i natychmiast biegł na pomoc. Tak było i tym razem. Po trwającym kilkadziesiąt sekund rozgardiaszu na korytarzu dom opanowała cisza, zakłócona jeszcze przez oddalające się i cichnące głosy. Pewnie było tak, że każde z moich rodziców uznało, iż to drugie się mną zajmie i w efekcie zostałem w domu sam. Dom Janickich oddalony był od zagrody wujka jakieś pół kilometra, więc nie mogłem słyszeć hałasów towarzyszących gaszeniu pożaru. Ucichły głosy za oknami. Zostałem w domu sam. No, prawie sam. I tutaj Stefan postawił czwórkę. W związku z tym my na razie porzucamy opowieść. Patrzę z dumą na zegar, że podgoniliśmy tak, że na pewno zdążymy do końca. A jeszcze nawet nam trochę czasu zostanie. Gdy pojawia się nieboszczyk, jest jakiś pogrzeb, w osobliwościach zawsze sięgam po ten utwór i mogę powiedzieć, że jest to jakaś część osobliwej już liturgii. Thank you. Myślę, że stałych słuchaczy akurat ten utwór nie zdziwił. Można powiedzieć, taki cmentarny evergreen u nas. Przerywamy na chwilę, bo zdążymy jeszcze dokończyć naszą opowieść, a tu, Stefanie, żeby słuchacze uwierzyli, że jesteś jednak gościem w studiu. Patrzę na ciebie i słucham, bo patrzę, że przynajmniej parę maili jest takich, o których warto by było wspomnieć. Tak, jest kilka takich maili. Przede wszystkim dziękuję za wszystkie te maile. Myślę, że nie tylko w swoim, ale też w twoim imieniu, które nas tutaj bardzo sympatycznie witają. Nie będę wymieniał może wszystkich osób, które się z nami przywitały, więc mimo, że już audycja zbliża się do końca, no to mówimy dobry wieczór i za chwilę też pewnie dobranoc, ale to jeszcze do tego chwilka. To było... powiedzmy od razu, skoro tak. Jesteśmy przy powitaniach, że nie jesteśmy w radiu sami. Jeszcze Grażyna Oczkowska za sterami dba o to, by historia dobiegła do końca. Było pytanie o to, co to za książka jest w tej chwili prezentowana od pana Artura. Takie zapytanie. No, jest to książka mojego autorstwa zatytułowana Opowiem ci mroczną historię, a w chwili obecnej zmierzamy do takiego punktu, który jest dosyć kulminacyjny dla opowiadania Nika. I tutaj chciałbym dwa słowa powiedzieć, dlatego że myślę, że to będzie taka niespodzianka dosyć interesująca dla stałych czytelników, stałych słuchaczy osobliwości. Otóż jakiś czas temu już się umawialiśmy na dzisiejszą datę i w zasadzie mogłem wszystko jedno. No chodziło o to, żeby na początku lat 80. tę scenę, do której w tej chwili zmierzamy, umiejscowić w czasie. Natomiast ponieważ umówiliśmy się właśnie na noc z 19 na 20 listopada, no to główny bohater opowiadania zatytułowanego Nika ma urodziny właśnie 20 listopada i taka kulminacyjna dla całego opowiadania scena, chociaż jeszcze nie rozstrzygająca fabuły, odbywa się tuż po północy 20 listopada, czyli mniej więcej jakoś tak teraz, jak siedzimy i tutaj myślę, że zaraz do tego momentu dojdziemy. Takie to jest sympatyczne zdarzenie, że można było jedną i drugą rzecz w jakiś tam sposób połączyć. W związku z tym, jeżeli nas bohater słucha, to serdeczne, banalne, a szczere życzenia od pół redaktora i słuchaczy wszystkiego najlepszego. Tak, ja też się dołączam i jeszcze co ciekawe, mamy dokładnie 30. rocznicę wydarzeń, które są opisane w opowiadaniu, ponieważ akcja rozgrywa się w nocy, o której wspomniałem, w 1984 roku. Jakby była 31. okrągła, by było jak na misiu. Tak jest. A bohater jest autentyczny? Czy na tym się wzorowałeś? Czy to wymyślona od początku do końca postać? To jest od początku do końca wymyślona postać i to jest w ogóle opowiadanie, które zawiera wątek wampiryczny. Ja pozwoliłem sobie na taką dosyć luźną wariację na jego temat. Tutaj zmierzamy do pewnego punktu. On później zostanie rozwinięty w opowiadaniu. Jeżeli kogoś zainteresowało i interesuje ten tekst, no to zachęcam do sięgnięcia do opowiadania. Natomiast wielokrotnie mówi się o tym, że w Bieszczadach, że w Beskidzie Niskim znajdują się takie cmentarze, w których większość, a nawet czasami wszystkie groby są tak zwanymi grobami wampirycznymi, czyli odpowiednie zabiegi wobec zmarłych osób zostały zastosowane, aby nie powstały one z martwych, niepowołane i nieproszone. I takie tutaj w tej żernicy, o której tutaj dzisiaj czytamy. Właśnie taki cmentarz wampiryczny jest położony. Ale to tak jak mówię, to tutaj się okaże wiele później, po tym, o czym za chwilę się dowiemy. Natomiast no, w jakiś tam sposób chciałbym zachęcić do poczytania, bo faktycznie dla mnie, jako dla autora, z kilkuletnim bagażem doświadczeń literackich, zmierzenie się z wątkiem wampirycznym było dosyć dużym wyzwaniem, żeby było to coś oryginalnego, ale jednocześnie interesującego, no bo wiadomo, że nie chciałbym tylko i wyłącznie poprzestać na takich zwyczajnych wampirach, które po prostu jak są głodne, to idą się napić krwi, prawda? Dlatego tutaj ta moja wariacja jest dosyć może, nie wiem jak ją określić, no to w każdym razie dosyć długo nad nią myślałem. Myślę, że osoby, które zechcą poczytać, to może akurat im się spodoba. Z tego co pamiętam, to akurat 6 lat. No ale dobrze, zbudujemy napięcie, pogramy sobie teraz Enciferum, a później myk do Ustrzyk i okolic. We'll be right back. Falsiferum, a my powracamy do opowieści, która kończy się tak. Nie wiedziałem do końca, czy ciało Nitl powinienem traktować jako osobę i raczej się nad tym nie zastanawiałem. Ważniejsze było, że nie zostało samo. Może tak miało być, pomyślałem. Teraz będę się mógł z nią naprawdę pożegnać. Przesunąłem sobie krzesło bliżej trumny i dotknąłem najpierw ręki. Gdy to zrobiłem, drewniany różaniec cicho zagrzechotał, a później blizny ponad nadgarstkiem. Wziąłem Nikę za dłoń i zdziwiłem się, bo spodziewałem się, że będzie chłodniejsza. Spojrzałem na twarz. Zdawało mi się, że Nika z lekkim uśmiechem przygląda mi się oczyma bez źrenic. Odpowiedziałem również się uśmiechając. Trwaliśmy tak przez jakiś czas. Nagle zegar zaczął bić północ. Rozpoczęły się moje urodziny i nastawała godzina duchów. Ale ja się nie bałem, bo przecież była ze mną. Gwiazdeczka, zupełnie niespodziewanie. Kręciło mi się w głowie, trochę z emocji, trochę przez słodki i mdlący zapach kwiatów i świec. Myśli mi się plątały, sam już nie wiedziałem, czy w trumnie leży moja bliska kuzynka, czy to nic nie warte, choć znajome ciało. Nika w ostatnim czasie bardzo urosła. Mierzyła ponad 1,70 m. Ja proces dojrzewania ciągle jeszcze miałem przed sobą. Kiedy niedawno się spotkaliśmy, stanęliśmy przed zasłoniętym teraz lustrem w korytarzu. Objęła mnie ramieniem i przyciągnęła do siebie. Okazało się, że jest o ponad głowę wyższa. Będę do ciebie mówił ciociu, powiedziałem wtedy. Długo się z tego śmiała, a potem potargała mi włosy. Po raz ostatni. Gdy teraz, będąc tylko z nią w jej domu, trzymałem ją za rękę, zapragnąłem raz jeszcze się do niej przytulić. Też po raz ostatni. I zrozumiałem, że mogę to zrobić. Puściłem jej dłoń, wstałem i sprawdziłem, czy trumna jest stabilnie ustawiona. Okazało się, że tak, więc przesunąłem krzesło jeszcze bliżej, ukląkłem na nim, a później zdjąłem buty i ostrożnie położyłem się obok Nitli, wzdłuż jej prawego ramienia, delikatnie je obejmując. Trumna była szeroka, pewnie przygotowana dla dorosłego, a moja siostra szczupła, więc ja również nie należałem, a zresztą ja również nie należałem do grubasów, więc zmieściłem się bez najmniejszego problemu. Splecione w warkocz włosy łaskotały mnie w policzek. Czułem zapach mydła, którym umyto Nikę przed przebraniem jej w pogrzebową sukienkę. Przymknąłem powieki i pomyślałem, że nie mogę tak długo zostać, bo co byłoby, gdyby ktoś mnie tak zastał? Usłyszałem znajome, ciche grzechotanie. To drewniane paciorki różańca znów się poruszyły, tyle że tym razem nie ja to sprawiłem. Otworzyłem oczy i zobaczyłem, jak lewa ręka Nitli powoli zbliża się do mojej twarzy. Zaraz potem pogładziła mnie delikatnie po policzku i włosach. Serce zabiło mi mocniej, bo wszystko wskazywało na to, że moje wcześniejsze marzenia się spełniły. Uśmiechając się z nadzieją, spojrzałem na twarz siostry. Żaden mięsień na niej ani drgnął, ale jednak coś się zmieniło. Pod powiekami nie było już widać białek, a wpatrujące się we mnie czarne źrenice. Zdążyłem jeszcze pomyśleć, przecież one powinny być niebieskie, a później spłynęła na mnie ciemność. A No i tak to się kończy, ale u nas końca nie widać, bo państwo pytali, co to za książka. Opowiem ci mroczną historię jeszcze raz. Odpowiadam i można ją poczytać i to już prawie ze skutkiem natychmiastowym, bo... Tak, prosiłem o aktywność na Facebooku i na poczcie tradycyjnej i postanowiłem najbardziej aktywne osoby nagrodzić zbiorem opowiadań właśnie. Taki komunikat się pojawił na Facebooku osobliwości muzycznych i wysłałem również informacje przez tradycyjną pocztę. Książki przyjdą pocztą. W związku z tym teraz już wszystko w państwa rękach. Nie było, tak? Już wszystko. Emocji już więcej nie będzie, ale proszę z nami pozostać, bo to dopiero początek tego późnego wieczoru, a teraz dopiero się po godzinie drugiej zacznie. Stefan powoli się państwu kłania. Opowiadałem w jego imieniu mroczną historię, ale mam nadzieję, że powróci już niedługo. Jeżeli nie z książką, to z kalendarzem albo z czymś zawsze. Bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło. Dziękuję za pomoc w zapoznaniu czytelników z fragmentami opowiadania. Mam nadzieję, że podobało się i no i cóż, do następnego razu. Jeden ze słuchaczy napisał, że to dobrze, że nie piszesz poezji, bo poeci mają zazwyczaj tendencję do czytania swoich wierszy. Tak właśnie, no ja się tutaj troszeczkę wytłumaczę. Jakoś nie bardzo siebie widzę w interpretowaniu tego, co napisałem. Szczerze mówiąc, raczej nie gustuję w epatowaniu.